Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 marca, jest 21. Małgorzata Magdorska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Senatorowie zgłosili poprawki, więc ustawa degradacyjna wraca do komisji. Delegacja Europarlamentu w drodze do Bratysławy na miejscu zajmie się sprawą zabójstwa Jana Kucjaka. W tym serwisie też raportników w sprawie zabytków w Zakopanem. Ustawa degradacyjna ponownie do Komisji Obrony. Senatorowie zgłosili do niej kilka poprawek. Jan Rulewski z Platformy Obywatelskiej przekonywał, że degradacja generałów z czasu PRL-u po latach nie ma sensu. Jest to choroba ludzi, która opanowała chorych na gorączkę porewolucyjną. Nie zmieścili się w układzie tej właściwej rewolucji, która składała się z dwóch faz. Ja jestem w tej drugiej fazie, czyli obalania tych generałów. Ja byłem w tym, szczególnie generał Jaruzelski mnie lubił, wyzywał mnie od faszystów. Nie zmieścili się i stąd ta podwójna niejako choroba. Jan Libicki i Bogdan Borusewicz też z PO mówili, że zajmowanie się w ten sposób osobami, które zmarły, jest nie do przyjęcia. Michał Seweryński z PiS-u replikował, że tak jak pośmiertnie można uznać, że ktoś był bohaterem i awansować go, tak można też orzec, że okrył się niesławą. A sprawozdawca prac Senackiej Komisji Jarosław Rusiecki też z PiS-u przywoływał preambułę, która, jak mówił, najlepiej wyjaśnia cel uchwalenia ustawy. Konieczne jest przywrócenie właściwego miejsca najwyższym wartościom wywodzącym się z polskiej tradycji rycerskiej i wojskowej. Ustawa pozwala na pozbawienie stopnia wojskowego tych, którzy w imię totalitarnej ideologii komunistycznej kierowali armię przeciwko własnemu narodowi. Przepisy dotyczą m.in. generałów Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. Senacka komisja ma omówić poprawki jutro o 8.30. Na jutro zapowiedziano też głosowania. Jeszcze dziś ma dotrzeć do Bratysławy delegacja Parlamentu Europejskiego, która zbada sprawę zabójstwa słowackiego dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i przypadki wyłudzania funduszy unijnych na Słowacji. Karol Surówka. Europarlamentarzyści spędzą na Słowacji kilka dni. Jutro wcześnie rano rozpoczną serię spotkań. Będą rozmawiali m.in. ze słowackimi dziennikarzami, działaczami organizacji pozarządowych, premierem, prezydentem, szefem policji, prokuratorem generalnym oraz ministrami. Jan Kuciak i jego narzeczona zostali zastrzeleni w swoim mieszkaniu pod koniec lutego. Wiele wskazuje na to, że zabójstwo miało związek z prowadzonym przez Jana Kuciaka śledztwem dziennikarskim. Przygotowywał artykuł o powiązaniach słowackich elit politycznych z włoską mafią i wyłudzaniu przez nich funduszy unijnych. Karol Surówka, Polskie Radio. NIK krytycznie o ochronie zabytków architektury drewnianej w Zakopanem. W swoim najnowszym raporcie Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że dziedzictwo kulturowe stolicy Tatr jest zagrożone. Kontrolerzy mają zastrzeżenia do gminy, bo nie uchwalono programu opieki nad zabytkami i do pracy miejskiego konserwatora zabytków. Jak podkreśla Wojciech Dudek z krakowskiego NIK-u, zmorą Zakopanego są też pożary. Od 2014 do 2017 roku było ich aż 28. Jak ocenił kontroler, wpływ na to mają wysokie ceny działek oraz nieruchomości w Zakopanem. Przyczyną pożarów w 6 przypadkach było podpalenie, w 7 zaproszenie ognia przez nieznanego sprawcę, a w 8 przypadkach nie ustalono przyczyny pożaru. Z danych, które uzyskaliśmy, rzeczywiście można przyjąć, że blisko 3/4 z tych pożarów mogło być przygotowane celowo. Na terenie gminy Zakopane w gminnej ewidencji zabytków znajduje się blisko 1200 obiektów drewnianych. Z tego 64 zostały wpisane do rejestru zabytków. I na koniec debata o misji i finansowaniu mediów publicznych, zatytułowana Między misją a komercją, jak media publiczne walczą o odbiorcę. Przedstawiciele Polskiego Radia i Telewizji Polskiej podkreślali, że media publiczne odgrywają wielką rolę m.in. w propagowaniu i tworzeniu kultury. Zdaniem wiceszefa radiowej Trójki Mariusza Cieślika podstawowym pytaniem jest... Czy chcemy mieć Nagrodę Nobla Literacką, czy chcemy mieć wybitnych kompozytorów, którymi się będziemy mogli jak Krzysztofem Pendereckim pochwalić przed światem? Czy chcemy mieć wybitnych malarzy? Nie wydaje mi się, żeby bez misji mediów publicznych było to możliwe. Mateusz Matyszkowicz, dyrektor programu Pierwszego Telewizji Polskiej, podkreślał, że realizacja misyjnych programów jest niemożliwa bez środków publicznych. Chociażby wielkie seriale. Na jesień telewizja publiczna przygotowuje wysokobudżetowy, piękny serial, który będzie z historią trzech sióstr prowadzoną od roku 14. Z dopracowanym każdym detalem, z wybitnymi kreacjami aktorskimi. Tego nie zrobiłaby telewizja komercyjna, bo mimo, że ten serial obejrzy kilka milionów widzów na naszych antenach, przychód reklamowy nie zapewni zwrotu tej inwestycji. Debatę zorganizowała Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska oraz Instytut Staszica. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Real Madryt i Liverpool już czekają w ćwierćfinale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kolejne drużyny walczą, żeby do tych drużyn dołączyć. Dziś oczy całego futbolowego świata zwrócone są na Wembley. W Londynie Tottenham podejmuje Juventus. To najbardziej wyrównana para na tym etapie rozgrywek. W pierwszym meczu w Turynie było 2-2. Dodatkowego smaczku dodaje fakt, że to spotkanie sędziuje Szymon Marciniak ze wsparciem swoich asystentów z Polski. Mniej wyrównane są siły w drugim meczu, który rozgrywany jest w Manchesterze. City gra ze FC Basel, a lider Premier League w Bazylei nie pozostawił szwajcarskiej drużynie z większych nadziei, wygrywając 4-0. Jak na razie w Londynie jest 0-0, a w Manchesterze 1-1. Teraz informacje z krajowych parkietów siatkarskich i koszykarskich. W plus lidze siatkarzy grali w 24. kolejce. Najbardziej zaskakująca jest porażka lidera i mistrza Polski. Zaksa Kędzierzyn-Koźle przegrała 1-3 z GKS-em Katowice, a Sekoresowia pokonała Kuprum Lubin 3-0. Do tego zwycięstwa Aluronu Wirtu Warta Zawiercie, Espadonu Szczecin, Jastrzębskiego Węgla i MKS-u Będzin. Trwa spotkanie w Gdańsku, gdzie Trefl gra z Indykpolem AZS-em Olsztyn. Pierwszy set dla gości. Indykpol wygrał 25-17. Bez wpadki lidera w ekstraklasie siatkarek. Chemik Police bez większych problemów pokonał 3-0 Krzeostrowiec Świętokrzyski. To 20. zwycięstwo mistrzyń Polski w sezonie. Więcej problemów miał wicelider. ŁKS Łódź pokonał dewelopery Skyres z Rzeszów dopiero po tiebreaku. W decydującej partii było 15-13. Chemik ma 5 punktów przewagi nad ŁKS-em. I jeszcze wynik z ekstraklasy koszykarek. Basket Gdynia przegrał przed własną publicznością z Wisłą Kampak Kraków. Wynik 76-81. Był to mecz zaległy 19. kolejki i krakowianki zbliżyły się do lidera Artego Bydgoszcz zaledwie na punkt. Jutro zdecydowanie więcej chmur niż słońca po porannych mgłach. Miejscami słabe opady deszczu. Na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą od 2-5 stopni na krańcach północnych do 6-7 w centrum i 10 miejscami na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tego plebiscytu nie wygra największy nawet kornik. Jest on bowiem wyłącznie dla polityków, którzy czasem dają się ponieść fantazji. To jest rzecz opisana w socjologii, filozofii politycznej już bardzo dawno. Powstaje wówczas taka sytuacja, że rejestrujemy ich wypowiedzi, gromadzimy i przedstawiamy słuchaczom. Srebrne usta 2017. Każdy ze słuchaczy to jest jeden głos. I kto zgromadzi ich najwięcej, wygrywa. To jest jedyna droga. Jedni będą zwycięzcami, inni utworzą tak zwany ogon. Ciekawe, kto kim zostanie. O tym przekonamy się już niebawem. Zapraszam, Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Znów pędzą dwa szybkie żubry. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i sprawdź, czy wygrałeś. Do odebrania miliony podwójnych szybkich żubrów. Szczegóły promocji na opakowaniu. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W klubie Trójki wita Piotr Semka. W całym kraju trwają przygotowania do rocznicy, 50. rocznicy wydarzeń nazywanych ogólnie marcem 68 roku. W związku z tym zaprosiłem do studia panią Irenę Lasotę, która w słynnego 8 marca 68 roku odczytała rezolucję studentów. Wpierw na ławce, a potem z balkonu jednego z uniwersyteckich budynków, no i jeszcze tego samego dnia została aresztowana, ale jest jeszcze specjalny gość, to jest pani Petruszka Szustrowa, która przyglądała się z Pragi czeskiej, z wówczas miejsca o wiele bardziej pełnego oddechu wolności niż Polska epoki Gomułki. No, ale która też parę miesięcy później przeżyła gorycz wjechania wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji i widziała czeskie sowieckie czołgi na ulicach Pragi. Ten polski marzec i czechosłowacki sierpień jakoś na siebie nakładały się. No ale dzisiaj oczywiście będziemy mówić i o jednym, i o drugim z przewagą marca 68. Ale żeby wprowadzić Państwa do atmosfery tamtych wydarzeń, posłuchajmy piosenki Jacka Kaczmarskiego Doświadczenia. Jutrzenka moich politycznych wrażeń, beztroska wiosna życia 11. Rok 68, miesiąc marzec, przy placu Unii, prawie centrum miasta. Widziałem z okna kuchni dom Riviera, skarpę, ogródek, szkołę i boisko. Mój zabaw teren, zajmowany teraz przez tłum ruchomy. Wszystko było blisko. Przyleciał po mnie mój kolega Jujo. Idziemy patrzeć, rozkazał ty ciapo. Wiesz co jest grane, studenci demonstrują. Gestapo, brzmiało zza okien. Gestapo. Pobiegliśmy wpierw na ulicę Polną, gdzie grał warkot drukarni życia Warszawy. Przejść przez ulicę nie było nam wolno. Kolumna wozów z OMO, garść ciekawych. Stały z niebieskiej blachy ciężarówki paru gliniarzy ze znudzoną miną. Wzdłuż Polnej lśniły czarnych butów skówki i usłyszałem czyjś szept kolędzinów. Było tak cicho i nic się nie działo, żeśmy pobiegli bez namysłu dalej. Szczeniakom wrażeń przecież zawsze mało, zwłaszcza że lęku nie czuliśmy wcale. A pod Rivierą, gdzie róg Waryńskiego, latały w słońcu deski i kamienie. Walka uliczna wrzała na całego, krzyk był i gwizdy, krew i podniecenie. W poprzek ulicy autobus czerwony leżał jak mamut, a za nim studenci wołali wolność. I na wszystkie strony szła wieść niezdrowa, że się coś tu święci. Z daleka ludzie cisi, przestraszeni, patrzyli jak się patrzy na ognisko. Z tą fascynacją, szaleństwem płomieni, do których lepiej nie podchodzić blisko. A potem mama Juja nas zabrała, ciągnąc do domu za rozgrzane uszy. Nie wiecie, łkała, co ja przeżywałem, a nam pytania krążyły po duszy. Tyle zapamiętał z wydarzeń walk ulicznych, które toczyły się między studentami głównie Politechniki, bo Riviera, to ci, którzy nie znają Warszawy, to jest dom studencki położony w okolicach Politechniki. Tyle zapamiętał Jacek Kaczmarski, który w 68 roku miał 11 lat. W wypadku dam nie jest zręcznie mówić o wieku, ale obie panie należą do tej generacji, która w 68 roku była, właśnie rozpoczynała chyba studia uniwersyteckie. Pani Irena, pani była na którym roku? Na piątym roku. Na piątym roku. Filozofii. Pani Petruszko, pani studiowała wówczas? Tak, ja była w pierwszym roku. Byłam. Uniwersytet Karola w Pradze. Uniwersytet Karola, język czeski i historia. Pani Ireno, kiedy Kiedy pani zaczęła czuć, że coś się zmienia w atmosferze politycznej, że to młode pokolenie, które wyrosło, mówiło się wówczas o tym pokoleniu, że to rówieśnicy Polski Ludowej, taki był ulubiony slogan, czyli osoby urodzone albo w 45, albo 46 roku. Kiedy pani poczuła, że pierwszy raz jakąś scenę, która uświadomiła pani, że pojawia się ferment, który może na razie zaistnieć. Nie mówię o jakimś zagrożeniu władzy, ale że jest czymś nowym. To trudno powiedzieć, dlatego że będąc w wieku Jacka Karczmarskiego, to znaczy, ja po prostu muszę powiedzieć, że to naprawdę wstrząsająco dokładna, piękna pieśń i szkoda, że dzisiejsi historycy nie umieją tego, nie wiedzą w ogóle, co się działo wtedy na ulicach, a Jacek Karczmarski świetnie to opisał. Więc pamiętam, kiedy miałam 11 czy 12 lat i był październik 56 roku, że się o tym mówiło, ale pamiętam już, że rok później, kiedy były demonstracje w sprawie zamknięcia po prostu. W tym samym miejscu zresztą, w okolicach Politechnik i w okolicach życia Warszawy, prawda? Tego ja nie wiem, bo ja nie byłam tam, ale pamiętam, że starsi koledzy i koleżanki o tym opowiadali. Przede wszystkim mój brat, który jest o 2 czy 3 lata, o 2,5 roku starszy ode mnie, o tym mówił, jakoś się wiedziało. Więc jak już poszłam na uniwersytet w 62 roku, to był taki uniwersytet, na którym jeszcze się pamiętało 56 i zwłaszcza te demonstracje po prostu. I potem takie były, to znaczy myśmy jakoś czuli, że jakoś wszystko właściwie prawie możemy zrobić, bo to ta policja, to UB, to milicja, no nie były takie bardzo widoczne. Znaczy w 65 czy 6 roku grupa kolegów na i koleżanek na filozofii, socjologii, mieliśmy takie coś, co uważaliśmy, że jest kółko samokształceniowe. I w 67 czyli roku... Czyli tak pani weszła w politykę? Nie, ja już przedtem była w polityce, ale to było takie... Tutaj można powiedzieć, kiedy milicja czy UB weszło do mnie, to znaczy myśmy się kiedyś spotkali w 67 roku w Kampinosie, uważając, że rozmawianie o, nie wiem, jakichś zupełnie abstrakcyjnych rzeczach, no nie abstrakcyjnych, ale skończyło się tym, że po kilku dniach UB przyszło do naszych domów, zabrało nas do Pałacu Mostowski. Który to był rok? 67. I wydawało się, że oni nam grozili, a to było tak śmieszne, że cała nasza grupa zaczęła dalej się spotykała, tylko że już nie rozmawialiśmy przez telefon. Był Józef Deutschgewand, Teresa Bogucka, no i parę takich osób, które, no ja po prostu przekręcam nazwiska po 50 latach. No rozumiem. No dobrze, no czyli czy to był zaczątek tego, co później nazywano grupą komandosów? Nie, w ogóle grupa komandosów była wymyślona przez partyjnych notabli na uniwersytecie. Proszę pamiętać, że jak się mówi partyjny o 67, 8 czy tych latach, to zawsze dotyczyło to wyłącznie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli Partii Komunistycznej. I wtedy były takie bardzo żywe młodzieżowe organizacje, znaczy jedna, Związek Młodzieży Socjalistycznej, gdzie ci młodzi bardzo lubili się wykazywać, żeby później mieć jakieś awanse, czy dostać się asystentami. I z jakiegoś powodu, albo dlatego, że byli głupi, albo dlatego, że chcieli zobaczyć, kto na uniwersytecie jest nie w porządku, zaczęto organizować, ten ZMS właśnie organizował otwarte spotkania dyskusyjne, jakąś miały nazwę, i myśmy, to znaczy byśmy nie byli żadnymi komandosami, tylko byliśmy znajomymi z różnych grup, takich samokształceniowych, czy z tych samych seminariów. Na przykład, żeśmy się znali z seminarium profesora Adama Szafa, który był wielkim marksistą na uniwersytecie. I znaliśmy się z jego seminariów, ponieważ właśnie żeśmy tak mu dokuczali, że... A pani studiowała? Filozofię. I myśmy tak mu dokuczali, że nie tylko profesor Szaf przestał prowadzić swoje seminarium, ale kiedy we wrześniu 68 roku było posiedzenie Komitetu Centralnego, na którym go wyrzucano, to on powiedział piękne zdanie, że ja już od 2 lat uprzedzałem towarzyszy, że na naszym wydziale, na filozofii, na naszych seminariach dzieją się bardzo nieładne rzeczy. No, więc myśmy się rozpoznawali. Znaczy, większość z nas też chodziła na seminaria i wykłady profesora Leszka Kołakowskiego, ale Leszek Kołakowski to było co innego. On mówił tak dobrze, tak inteligentnie, że jemu się nie przerywało. A Szafowi się przerywało, bo to było strasznie zabawne. Więc jakoś żeśmy zaczęli, chyba pierwszy raz musiało być półprzypadkowo, potem nieprzypadkowo, żeśmy przychodzili na te różne zebrania Związku Młodzieży Socjalistycznej i zabieraliśmy głos. No w taki sposób, że to się bardzo temu ZMS-owi nie podobało. I ale potem, o co pytaliście? No na przykład, wtedy już byliśmy przygotowaliśmy się do tego. Na przykład była 50. rocznica rewolucji październikowej. Jeżeli ktoś by nie pamiętał, to był 17. rok, kiedy bolszewicy przejęli władzę. I myśmy się przygotowali. To znaczy każdy miał jakieś inne pytanie. I pytaliśmy o pakt Mołotow-Ribbentrop, ktoś inny pytał o Wielki Głód, a ja na przykład pytałam się, co się stało ze złotem, który Związek Radziecki wywiózł z Hiszpanii w 1938 roku. No więc to był taki okres, kiedy takie informacje były dostępne. Po pierwsze, dochodziła jednak ciągle kultura paryska, słuchaliśmy Radia Wolna Europa, a ci z nas, którzy znali jakieś języki, ja znam francuski wtedy tylko, to czytaliśmy nasze... No jest pani urodzona w Paryżu. Pod Paryżem, ale we Francji, tak. No i w domu się mówiło tylko po francusku, w związku z tym i mama zresztą miała dostęp do, był jeden egzemplarz niekomunistycznej gazety i po tygodniu lądował u nas, już taki przeczytany bardzo. I na przykład wtedy też już sporo było wiadomo o tym, co się dzieje w Czechosłowacji. W Czechosłowacji zaczęło się w 1967 roku późną jesienią. Ale na przykład takie przedziwne rzeczy, musieliśmy z tego Radia Wolna Europa słyszeć dużo o dysydentach sowieckich, bo kiedy mnie aresztowano, to mi przeglądano cały kalendarzyk. I tam między innymi ten śledczy raz podskoczył, było telefon Larysy Bogoraz. To była jedna z dysydentek, żona Anatola Marczenki. A ja to zapisałam, bo Wolna Europa podawała te numery w Moskwie. Nigdy nie byłam w Moskwie, nie wybierałam się do Moskwy, ale człowiek zapisywał takie informacje. A jak to wyglądało wtedy w Czechach? Kiedy w Czechach skończył się w ogóle stalinizm? No, stalinizm skończył się jak wszędzie, to znaczy w końcu lat 50. potem. No u nas w 56. jak nożem jednak odciął. No, u nas. A w Czechach to trwało chyba dłużej. No, u nas to szło z początku tak powoli, że pisarzy, że intelektualiści, a potem przyszły lata 60., które można wspomnieć, to była jedna z takich... Taka największa wolność była, jaka była w ogóle w tym czyli razie. Czyli co, gdzieś zaczęło się koło 64, 3? Nie, zaczęło się wcześniej, bo pan pamięta, i słuchacze też pewnie pamiętają, że była nowa fala filmu czeskiego i też kultura się tak zwolnila, wychodzili różne książki, autorzy, którzy byli zakazani, już nie mogli wychodzić. No a potem ta fala tej praskiej wiosny zaczęła się, to ciekawe, tak widocznie, też studenci. Studenci w akademiku, gdzie... Który rok to jest? To jesteśmy w październiku 67 roku, gdzie wyłączali prąd elektryczny. I studenci... W ramach niedostatków państwa socjalistycznego, W tak? ramach nieporządku w państwie socjalistycznym, bo ja myślę, że po prostu, że prąd jakby normalnie był... Normalnie by było możliwe, no ale to był po prostu taki bałagan i wszystko. I oni wyszli, wyszedł taki pochód studencki z tego akademiku do centra miasta i oni mieli świeczki i krzyczali chcemy światło, co zawsze jest w takich reżimach takie dwuznaczne. No w Polsce to by była postać Józefa światły, więc to jeszcze byłoby nie, u nas takiego światła nie mieliśmy, też mieliśmy swoich, ale no w tej niewolności to zawsze jest takie, że to nie jest tylko światło elektryczne. No i policja na nich nastąpiła, ich zbili, potem ich gonili po tym akademiku, byli i wyrzucali z szkół. I jeszcze była druga fala, to była fala w tej partii, a ja oczywiście nie lubię komunistów, ale muszę powiedzieć, że bardzo dużo komunistów, którzy weszli do partii po wojnie, w takim... wrażeni już, że armia sowiecka i tak dalej. I znaczy, wolność... że Czesi powinni być wdzięczni Armii Czerwonej za wyzwolenie. Nie, oni myśleli, byli tacy idealistyczni, że będzie równość i że wszystko będzie w porządku, no ale widzieli, co się dzieje i od początku lat 60. mieli wrażenie, że coś jest możliwe zmienić. To znaczy, jak w Polsce studenci protestowali, to u nas praktycznie nie było przeciwko czemu protestować, bo ten ZMS u nas to był Svaz Československej Mládeže. Tam, no on po prostu z tych szkół i fakult po prostu zniknął. Skończył się. A kiedy przyszedł Dubček? Dubček przyszedł 5 stycznia 68 był wybrany i no różnie ludzie... I zaczął się karnawał, tak? Karnawał zaczął się tak w tym marcu. Dlatego my bardzo mało widzieliśmy, co jest... Pocieszyliście się swoją wolnością, tak? No, to było szaleństwo. To był naprawdę karnawał. Bo wszyscy, codziennie człowiek przyszedł do szkoły i wszystko było inaczej. Profesorzy, a różne tam deklaracje. A więźniowie polityczni zrobili sojusz. I zrobił Związek. Się... Związek, tak. I... To ciekawe, bo oni teraz już tak nie mówili po 89, ale wtedy mówili, socjalizm to jest dla nas ważne, ale żeby była wolność, żeby twarz ludzka była. No pokazało się, że jak się za daleko dojdzie, to przyjedą czołgi sowieckie. Pani Ireno, na ile to pokolenie, które wówczas się wyłoniło, chciało reformować socjalizm, a na ile już z tym socjalizmem zrywało? Jak to było? Ja myślę, że nie ma czegoś takiego jak myślenie pokoleniowe. Są pewne myślenia, które dominują, albo pewne słowa, które dominują. I wtedy, no to moje pokolenie, o którym pan mówił, że to było pokolenie urodzone razem z Polską Ludową. Słowo socjalizm nie było... tak odrzucane, to znaczy tak jak mówiłam, to były różne pomysły rewizjonistyczne, mnie to szczególnie nie interesowało, ale było bardzo mało tekstów, które mogły kursować, które istniały, a które nie były jakoś związane znaczy na przykład ponieważ właśnie jak mówię, znam języki, trochę tłumaczyłam, to tłumaczyłam na prośbę różnych znajomych, to było takie strasznie podniecające, zdradzoną rewolucję Trockiego. No to są bzdury. Ja chyba 2 lata później, jak to przeczytałam jeszcze raz, bo wtedy przeczytałam tylko kilka stron, które tłumaczyłam, no ale myśmy wtedy dyskutowali, czy zdradzona rewolucja, nie zdradzona rewolucja. Bardzo dużo, żeby było takiej dyskusji. No ja po prostu nie chcę się odcinać od tego, ale mnie naprawdę teoretyczne dyskusje nudziły. Na przykład, czy u Marksa praca jakaś tam, nie nieorganiczna, tylko jakaś tam praca jest taka, czy owaka, czy ona jest słuszna, czy niesłuszna. Ale większość na przykład w moim kółku samokształceniowym, które, jak można powiedzieć, było kółkiem Józka Dajczgewanda, myśmy dyskutowali więcej o sprawach, to się nazywa sprawy bytowe studentów, czy jak, co myślą studenci w akademikach, w odróżnieniu od tego, co myślą studenci na wydziałach uniwersytetu. Nam się bardzo chciało kontestować. Znaczy nam się rzeczywiście to wszystko nie podobało, ale język był taki, że kiedy już były strajki i demonstracje w drugiej połowie marca, znaczy kiedy już były strajki na uniwersytecie, na politechnice, bardzo dużo było deklaracji zaczynających się od słów nie jesteśmy przeciw socjalizmowi. I to było albo jako taki bandaż, znaczy żeby tarcza, a dla niektórych to było ciągle, że oni niczego innego nie wiedzieli. Znaczy, zwłaszcza mojemu pokoleniu, wiele osób z mojego pokolenia to byli ludzie, którzy byli z rodzin, którym władza ludowa przyniosła jakiś postęp. I to tłumaczy, dlaczego na przykład był taki profesor Stefan Kurowski, o którym ja się dowiedziałam dopiero jak wyjechałam z Polski, który potem był czynny i Solidarności, był chyba posłem, albo chciałbym. Więc on napisał taką książkę, za którą był straszliwie tępiony, która pokazywała, że niezależnie, że gdyby nie rewolucja październikowa i gdyby nie komunizm, to gospodarka Związku Radzieckiego, a także i Polski, byłaby dużo bardziej zaawansowana. Ta książka kiedy wyszła? Moim zdaniem w 64 albo 5 roku. I cenzura to puściła? Nie, nie puściła. Maszynopis wyszedł za granicę i ja się o tym dowiedziałam po wielu latach na wykładach profesora Brzezińskiego, który to cytował, bo książka może wyszła w Polsce, ale wtedy takie książki mogły wychodzić w nakładzie 20 egzemplarzy, 25 egzemplarzy, ale coś było wiadomo, że profesor Kurowski jest... No nie w porządku. Dobrze, jak chodzi o władzę. Kiedy nastąpił kontakt pani z Jackiem Kuroniem i Karolem Modzelewskim, którzy no, byli o pokolenie starsi, prawda? To pokolenie to... Znaczy, Jacka Kuronia poznałam w jakimś chyba 57, 8 roku. W którym roku? W 57 albo 8. Ponieważ byłam w jednej z drużyn walterowskich, ale ponieważ... Jackowi się zdawało, że jestem starsza niż byłam, to nawet mi zlecił organizowanie jakiejś drużyny na Sadowej, to się chyba dzisiaj nazywa Księdza Skorupki. I to był taki koniec tych drużyn walterowskich. Mnie one się bardzo podobały. Znaczy były te różne rzeczy, o których się dzisiaj nie mówi, tylko się mówi o ideologii. Na przykład mi się do dzisiaj zostało mi coś takiego, że tam w drużynie obowiązywało prawo najmniejszego. To znaczy, jeżeli się wchodziło do autobusu, to wszyscy najpierw przepuszczali małych, potem troszkę większych, jak ktoś kulał, to szedł i tak dalej. I również jeździliśmy do jakiejś, do piekarni, pamiętam, że kiedyś byliśmy, ale i tam nie było tak dużo. Znaczy ja nie pamiętam tego jako taką politykę, natomiast ponieważ jednego harcerstwa dla mnie było za mało, to byłam też w normalnym harcerstwie w drużynie, w chówcu Mokotów i właściwie lubiłam jedno i drugie, tylko one się bardzo od siebie różniły, to znaczy ten harcerstwo ZHP. A czy to było wydzielone drużyny w obrębie ZHP? Czy one miały jakiś osobny status zupełnie? Nie, ten drużyny walterowskie miały chyba osobny status, który gdzieś się skończył w jakimś 60., 61 roku i wtedy już nie wolno, znaczy nie było drużyn walterowskich. Mm-hmm. Chyba jakiś czas jeszcze funkcjonował, bo ja wtedy jeszcze byłam w 11 klasie, teatr walterowski na Konopnickiej, w którym ja występowałam, to było zupełnie koszmarne, bo się nie nadaje ani do tańczenia, ani do śpiewania, ani do grania. Ale potem to się jakoś rozmyło. Ja poszłam na studia, ale i Karola Modzelewskiego poznałam w 64 czy w 5 roku, przed aresztowaniem go, ale też chcę dodać, że zupełnie przypadkowo, zaraz po zdaniu matury i przed dostaniem się na filozofię, spotkałam autora no, istotnej wtedy książki, później też Witolda Jedlickiego, który napisał książkę Chamy i Żydy. Ten tytuł jest bardzo nośny, ale naprawdę chodziło o walki frakcyjne w partii. Jedlicki był uczniem profesora Stanisława Osowskiego, był asystentem Osowskiego i miał takie dosyć cyniczne, czy powiedziałabym bardzo analityczne spojrzenie na to, co się działo w PZPR-ze. I nie był ani po jednej stronie, ani po drugiej, tylko przeciwnie. Uważał, to są po prostu walki gangsterów. No, jednego gangu i drugiego gangu. A mafie. Samego Kuronia jako polityka, kiedy pani poznała? A co to znaczy polityk? To jako znaczy... człowieka, który miał za sobą już list otwarty do partii i odsiadkę więzienia. No tak, no oni, Karol i Jacek, Karol Modzelewski i Jacek Kuroń wyszli z więzienia odpowiednio gdzieś tam późna wiosna. 60. późna wiosna, wczesne lato, bo oni nie wyszli w tym samym czasie. 67 roku. I mimo tego, że wydaje mi się, że byli bardzo zmęczeni więzieniem, pamiętam, że w dniu wyjścia Jacka Kuronia, tam w jego mieszkaniu zebrała się masa osób, to jakoś było coś takiego, że myśmy czekali na nich. Znaczy oni byli, to byli jedyni znani nam ludzie, którzy kontestowali, którzy byli w więzieniu. Ja byłam na ogłoszeniu wyroku. Procesy wtedy były zawsze tajne. Ale wyrok musiał być ogłaszany publicznie. I tam wprawdzie nie wpuszczono na salę nikogo, czy tam tylko rodziny, ale pod salą, to było lato, pamiętam, 65 roku i tam były właśnie różne grupy osób, byli osoby, ale też była taka grupa bardziej, powiedziałabym, lewicująca, która zaczęła śpiewać międzynarodówkę, co już nawet dla mnie było wtedy, właściwie dlaczego międzynarodówkę śpiewać i dopiero potem zrozumiałam, że to było... troszeczkę tak jak z tym socjalizmem, to znaczy, że tu pokazać, że oni są niewinni, bo to są prawdziwi komuniści, no co niedługo potem wydawało się absurdalne, ale oni wyszli Jacek Kuroń i Karol Modzelewski wyszli w tym 67 roku, a myśmy już w międzyczasie, nawet te grupy, które nie były socjalizujące, mieliśmy bardzo mało takich tekstów nielegalnych i między innymi w obiegu był cały czas nielegalnie przepisywany list otwarty do partii. Dzisiaj strasznie nudny i strasznie taki drętwy, jeżeli no tak, i moim zdaniem i Karol Modzelewski i Jacek Kuroń bardzo szybko się odcięli od tego. No to znowu, różne rzeczy należy patrzeć w kontekście. Dobrze, a teraz przyspieszmy. Czy pani zapamięta, czy coś się zaczęło, zmieniło po zerwaniu stosunków dyplomatycznych między Polską a Izraelem w czerwcu 67 roku? Co się zmieniło? Znaczy, ja nie pamiętam, że było zerwanie, tylko pamiętam, że było przemówienie Gomułki, Władysława Gomułki, ówczesnego pierwszego sekretarza, do chyba zjazdu związków zawodowych, w którym mówił o piątej kolumnie. I ta piąta kolumna miała się składać chyba towarzyszy pochodzenia żydowskiego, czy nie pamiętam, jak on to formułował, ale to nie było, to był czerwiec, ale na uniwersytecie, jesienią, kiedy przyszliśmy na studia, chyba w październiku wtedy się zaczynały studia, to nagle zaczęły się pojawiać ulotki ZMS-owskie. Naprawdę, ja wiem, że to jest nieładnie mówić, oni pierwsi zaczęli, ale oni rozrzucali wtedy ulotki głównie o treści antysemickiej, piszące, że tam niech oni jadą do Izraela, jakieś wierszyki były, pisali, kto jest pochodzenia żydowskiego, ale to były takie długie i bardzo źle napisane teksty, a myśmy zaczęła się to tak zwana wojna ulotkowa i myśmy odpowiadali krótkimi ulotkami. Tam było w ogóle, te ulotki się zrobiły... A co było na waszych ulotkach? Na naszych były bardzo różne rzeczy, bo były, na przykład była jakaś grupa, która była przeciwko wojnie w Wietnamie, inni, którzy uważali, że, znaczy uważali, że taki podejście, cytat z Marksa, nie może być wolny naród, który uciska inne narody, jest tak reakcyjny, że oni na pewno muszą na to zareagować, a inni pisali chyba jak kiedy ogłoszono, że zdejmują, że jest zdjęcie dziadów, to o cenzurze, o wolności uniwersyteckiej, no różne osoby pisały różne teksty. Akurat przez moje ręce tutaj mamy bardzo dużo wspólnego z Petruszką Szustrową, że jako kobiety, bo wtedy było coś takiego, że mężczyźni nie pisali na maszynie, do tego stopnia, że słowo maszynista oznaczał kogoś, kto tramwaj, a maszynistka kobietę, która pisze na maszynie. I w dodatku ja miałam maszynę do pisania i w pracy miałam maszynę do pisania, w związku z tym przepisywałam prawie wszystko, co mi dawano i było też takie... Znaczy ja robiłam tego naprawdę na małą skalę, bo to nie zajmowało mi to tyle czasu, ale był już wtedy pierwszy samizdat. Pani Rena, jesteśmy dopiero w styczniu, więc w styczniu też pojawił się list studentów do Sejmu. Czy pani w tym uczestniczyła? W lutym. W lutym 67. 30 stycznia. Czyli pierw była demonstracja w obronie dziadów, tak. A potem był ten list. Tak. I po raz pierwszy pani została chyba wymieniona wówczas przez Wielkiego Władysława Gomułkę? No tak i nie, to znaczy list został wysłany w lutym, ale zostałam zauważona, zostałam w marcu. To posłuchajmy tego fragmentu w wykonaniu Władysława Gomułki, jeżeli mogę prosić. Ta młodzież, która demonstrowała, myśli o demonstracji w dniu 30 stycznia po zdjęciu dziadów. Przeciwko decyzji zdjęcia dziadów jest młodzieżą dobrą, tą, która dowodzi, że obchodzi ją coś więcej poza własną karierą. Jasienica był dobrze poinformowany. Rzeczywiście na petycji studentów przesłanej do Sejmu w dniu 16 lutego bieżącego roku przez studentkę Irenę Lasota-Hirszowicz figuruje 3145 podpisów, w tym 1469 podpisów czytelnych. Reszta nie czytałem. To bardzo zabawny fragment, bo to oznaczało, że jakiś większy zespół SB badał, które nazwiska można odcyfrować, a które nie. No i w dodatku kłamali swojemu pierwszemu sekretarzowi, bo myśmy zebrali dużo więcej podpisów, ale nam je wyrywali właśnie ZMS-owcy wewnątrz uczelni. Ta autonomia. A czego dotyczyła petycja? Petycja dotyczyła, żeby przywrócić dziady i była w obronie studentów, których zatrzymano po ostatnim przedstawieniu dziadów, którym niektórzy Zatrzymano około 30 studentów, niektórym dano grzywny, niektórych wyrzucono, odebrano im stypendia, co akurat wtedy oznaczało naprawdę, że człowiek nie mógł dalej studiować. Po demonstracji wybronili dziadów, tak? Tak, tego samego dnia była demonstracja organizowana nie przez tak zwanych komandosów, tylko przez studentów PWST, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, i jednym z przywódców tego był bardzo dobrze zapadający się aktor Andrzej Seweryn, ale paru jeszcze, parę innych. I potem dochodzi do was informacja, że zostanie usunięty Henryk Schleifer i Adam Michnik? To bardzo późno dochodzi, dlatego że oni byli zawieszeni, a potem w to wszystko wlazł minister szkolnictwa wyższego. Dobrze, i jest 7 marca narada u Jacka Kuronia. Nie. Przepraszam, wcześniej, tak? Tak. U Jacka Kuronia jest 3 marca. Co się tam dzieje? To są urodziny Jacka Kuronia i tam jest w dużym gronie jest dyskusja, że trzeba jakoś zareagować. Ponieważ było strasznie dużo ludzi, jakoś zostało w aktach milicyjnych, że ja tam byłam. Ale tak naprawdę ja byłam w Kazimierzu, ale nie będę tłumaczyła, że wszyscy tutaj walczyli, a ja byłam w Kazimierzu, ale wróciłam następnego dnia 4 i wtedy 4 w małym gronie, może 10-12 osób, w mieszkaniu Jakuba Karpińskiego, gdzie był i Jacek Kuroni, Karol Modzelewski, to wszystko można znaleźć w książce profesora Jerzego Eislera, żeśmy w 10-12 osób postanowili, że trzeba zwołać wiec. I jakoś nam wyszło z obliczeń, kiedy się przepiszą lotki, kiedy się rozłoży, że to musi być 8 marca. A to wtedy padły słowa Jacka Kuronia o chórze, tak? Nie, on przedtem już, to znaczy kiedy zaczęły się te antysemickie wyskoki na uniwersytecie, te ZMS-owskie ulotki i były jakieś dyskusje o piątych kolumnach, Jacek Kuroń mówił, pewne rzeczy trzeba mówić chórem aryjskich głosów. Co to znaczyło? To znaczy, że już wtedy studenci pochodzenia żydowskiego, czy żydowskimi nazwiskami, byli wytykani przez ZMS, że oni bronią jakichś swoich partykularnych interesów związanych z Dayanem, to był taki generał jednooki w Izraelu, albo z Izraelem, i że pewne rzeczy trzeba, byłoby dobrze, żeby publicznie zabierały głos osoby, których nie można natychmiast oskarżyć o pochodzenie żydowskie. I tak się stało? No, wie pan, to polegało na tym, że w naszym gronie nikt nie wiedział, kto jest jakiego pochodzenia. Oczywiście, jak ktoś się nazywał Rabinowicz, to było, no, zwykle to oznaczało, że był żydowskiego pochodzenia, ale też trzeba pamiętać, że w Polsce były, na przykład, myśmy całkowicie nie wiedzieli o tym, że istnieją żydowskie szkoły z językiem jidysz, jakieś naprawdę środowiska w Łódź, Wałbrzych, Wrocław, więc to bycie tym Żydem w Warszawie było po prostu wytykaniem przez ZMS. Jedni z nas na przykład wiedzieli, że ich rodzice, jedna część, druga część, ale to z tego nie zwraca uwagi, była pochodzenia żydowskiego, ale to bardzo często byli bardzo zasymilowani Polacy. Często to byli też komuniści, ale nie zawsze. To nie jest tak. I ja nie wiedziałam, kto z moich kolegów był jakiego pochodzenia. I ZMS wam dopiero to wyjaśnił, ale niektórym tak? Tylko, bo ZMS miał tylko bardzo cząstkowe informacje i moim zdaniem to Lasota Hirszowicz, no Hirszowicz nie wiem jak dzisiaj, ale wtedy brzmiało jako nazwisko żydowskie, nazwisko mojego ojca, w ogóle nie było przedtem, nie istniało. Ono nagle zaistniało w przemówieniu z 19 marca, co znaczy, że Gomułce wtedy próbowano mu udowodnić, że wyłącznie i tak dalej. To 8 marca... Budzi się pani tego dnia, wie pani już, że ma pani wygłosić to przemówienie, odczytać proklamację, i co, ma pani poczucie kogoś, kto jedzie na egzekucję? Skądże? Nie. Przede wszystkim myśmy się strasznie bali, że mogą zamknąć bramę uniwersytetu i że nie uda się zrobić tego wiecu, bo myśmy bardzo takie krótkie ulotki rozrzucaliśmy, wiec w obronie tam prawa, czegoś tam, i pisaliśmy to na ścianach, na tablicach, więc pierwszą obawą było, że nie wpuszczą, że będzie zamknięta brama. Drugą, że zatrzymają rano, co rzeczywiście zatrzymali bardzo dużo osób rano, ale mnie nie zatrzymali, bo to, że ja będę czytać tą rezolucję... A czy panią jako kobietę wysunięto do czytania tej proklamacji z racji zakładania, że akurat 8 marca, Dzień Kobiet, kobiety nie będą... Nie. Moim zdaniem to w ogóle nawet... Moim zdaniem nie pamiętaliśmy, tylko ja zaczęłam walczyć, że ja jestem najlepsza ze wszystkich, bo mam już absolutorium i tylko mi został język angielski, że dajcie, że mnie usuną ze studiów, coś nic waszego nie stanie. No i że jestem duża, wosłam, umiem krzyczeć, ale też trzeba powiedzieć, że na wszelki wypadek też była druga osoba, która tą samą rezolucję czytała, to był Mirosław Sawicki, wtedy student fizyki, wyrzucony z fizyki, ale bardzo mu ani jego, ani mnie nikt nie słyszał, bo był straszny wrzask, ponieważ oddziały PKP. No właśnie, pani odczytuje to i nikt na nie ławce. Słyszy. I co? I nikt nic nie słyszy. Nie, ale wszyscy mówi znają... pani, że miała pani donośny głos. Tak, ale przede mną, chyba 2 metry przede mną, stał profesor Marian Dobrosielski, filozof, który zasłynął tylko tym, że był asystentem Adama Szafa i z grupą ZMS-owców był chyba rozrabiaki czy rozrabiacze precz z uczelni. Ale myśmy rozdali przedtem tą rezolucję, więc wszyscy mieli tą rezolucję, z wyjątkiem ostatniego zdania, które ja uważam było bardzo piękne, dopisane późnym wieczorem 7 przez Karola Modzelewskiego i brzmiało, że uprzedzamy, że w razie jakichkolwiek represji odpowiemy przy użyciu tych samych środków, co studenci czechosłowaccy. No więc to bardzo tak. Ja też się zgadzam, że Kiedy panią zamknięto? Właśnie, dlaczego panią nie zamknięto już w czasie tego, wówczas milicja nie. Z pałkami razem z aktywem. Nie. Najpierw partyjnym. Przyszedł aktyw. Przyszła bić. Tak, ale oni wyciągali, kto był na zewnątrz, tego wyciągali, albo kto tam stał, tego pobili. Na przykład profesora. Ale na teren uniwersytetu też weszli przecież. Nie, to ja mówię na terenie uniwersytetu, ale nas był zbity tłum, jak mówi Gomułka, 1500 osób, więc ja na pewno byłam w środku tego tłumu, bo stałam na tej ławce. Natomiast oni wyciągali studentów, czy między innymi pobili profesora Bobrowskiego. Jak Władysław Gomułka uwieczniał nazwisko Ireny Lasoty w przemówieniu z 19 marca na spotkaniu z aktywem partyjnym z warszawskich zakładów pracy, to się nazywało. W dniu 8 marca bieżącego roku na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego zebrało się około 1500 studentów, nie mając na to zezwolenia władz uczelnianych. Przebieg tego wiecu relacjonowała już prasa. Przypomnę tylko, że elementy najbardziej aktywne nadawały zgromadzeniu agresywny i wichrzycielski charakter. Znoszono tam hasła o wrogiej i demagogicznej treści. Wspomniana już Irena Lasota odczytała rezolucję protestującą przeciw relegowaniu z Uniwersytetu Michnika i Schleifera oraz popierającą uchwałę zebrania oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich. Rezolucję tę później odczytało jeszcze 2 innych studentów polskich, znaczy Polaków. No właśnie, co się stało z tym płynnym przemówieniem Gomułki? On tutaj wyraźnie nie wie, jak to zaakcentować, że to domniemanie, sugestie, że pani była Żydówką, a 2 kolejnych studentów było Polakami, czyli na zasadzie kontrastu pani nie była Polką. Przez wiele lat tak to interpretowano i ja też to interpretowałam. W ostatnim roku, ponieważ montowałam to przemówienie, przesłuchałam to parę razy i doszłam do zupełnie odwrotnego wniosku. Gomułka był takim tępym komunistą, który naprawdę wierzył w internacjonalizm i tak dalej. I że widać to zresztą w czasie tego przemówienia, że on nie jest bardzo, nie bardzo mu się to wszystko podoba. W dodatku, jak on coś mówi o towarzyszach pochodzenia żydowskiego, sala krzyczy jeszcze dziś, idź śmiele i tak dalej. Jeszcze dziś? Co to znaczy? A to jak kiedy mówił, że ludzie, którzy nie mają 2 ojczyzny, czy nie identyfikują się z Polską, mogą wyjechać. I wtedy sala krzyczała jeszcze dziś, jeszcze dziś. I on był, to jeżeli to się ogląda w telewizji, on był spocony, on był zdenerwowany. I tutaj moim zdaniem on doszedł do wniosku, że trzeba coś sprawiedliwego powiedzieć, że to nie tylko Żydzi byli na tej demonstracji, bo tutaj te 2 nazwiska były bardzo słowiańskie, Sawicki i Górecki. I że on dodaje do tego i tu i jeszcze takich 2, no naszych, Polaków, ja nie wiem, czy on powiedział to naszych. No w każdym razie dla mnie to było nadzwyczajne, dlatego że potem za każdym razem, kiedy ja byłam chyba 3 czy 4 razy jakimś świadkiem w procesach, bo mój proces był 5 i prokurator Potem już przestali. Pytał na przykład, czy ktoś poza panią czytał rezolucję i wtedy ja rozkosznie mówiłam, no ja nie wiem, bo ja się nie znam na antropologii, nie wiem, jakiej rasy oni byli, czy coś takiego. Wtedy prokurator mówił, proszę, proszę. Ale moim zdaniem to przemówienie jest... Właśnie nie można mówić o marcu, jak się tego nie obejrzy w telewizji. To było coś zdumiewającego, te twarze, ta mimika Gomułki i ta sala. Znaczy, że nie czuł się dobrze w tej roli? No on chyba już wiedział, że niektóre okrzyki są przeciwko niemu, no bo jeżeli w ogóle nie przerywało się pierwszemu sekretarzowi, ani nawet drugiemu, chyba że on stawał, żeby ludzie zaczęli klaskać. A tutaj nagle a tu sala... przerywają bez przerwy, krzyczą Gierek, Gierek na przykład. Śmielej, śmielej. Kiedy została pani aresztowana? Jak to wyglądało? Banalnie, 8 wieczorem ja przyszłam do domu. Ale to wy nie złapali pani tajniacy? Nie, dlatego, że jak myśmy w końcu wyszli z uniwersytetu z Andrzejem Zabłudowskim, moim późniejszym mężem, to wszystko było jak po bojowisku. Znaczy nie było nikogo, tylko była jakaś rękawiczka, gdzieś ta czapka i szliśmy krakowskim przedmieściem, pustym, potem Nowym Światem. I już było po tych zajściach. Była, tak? Moim zdaniem ściemniało się już i ludzie, albo znajomych spotykaliśmy, bo to wtedy był taki główny trakt w Warszawie. Ludzie mówili, na przykład się wtedy dowiedziałam, że aresztowano Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego i innych o 8 rano, tam o 7 rano. A ludzie zwykli z ulicy, których nie znam, się pytali, czy wiemy, co było na uniwersytecie. Kiedy doszłam do domu, ja ukrywałam to, co robiłam przed moim ojcem, który miał bardzo poważną chorobę serca, ale okazało się, że ojciec siedział przy wolnej Europie, już wszystko wiedział, a mama, przed którą też ukrywałam wszystko przy tajemnicy, żeby się nie denerwowała, była już autobusem pojechała na uniwersytet. Się okazało, że poprzedniego dnia jacyś towarzysze przyszli do mojego ojca, żeby mnie nie wypuszczał z domu. Mhm. I ojciec nic mi nie powiedział, ale powiedział mamie. Jak długo pani siedziała? 5 miesięcy. A w którym roku pani wyjechała? W 70. Czyli jeszcze był rok, w trakcie którego przyglądała się pani procesom kolegów. No nie wiem, czy można powiedzieć, że przyglądałam się procesom kolegów. Znaczy, dokumentowała bo... pani. A, to jest tak? Co innego i to jest właśnie, ponieważ nie zdążymy w te 5 minut, chcę powiedzieć, że jest fantastyczny dokument, który nazywa się Rozpracowywanie emisariuszy paryskiej kultury. Który tam ma jest jakieś... o pani, rozumiem. Nie, jest 7 rozdziałów. W pierwszym występuję ja, ponieważ oni jakoś, no to jest bardzo ciekawe, namierzają to mieszkanie i tak dalej. Trzeba to wydać. Ale... Absolutnie, ale w 7 rozdziale występują już Czesi, których wsadzają do więzienia jako rezultat sprawy Taterników. Ale Czesi... A ja już znałam Petruszkę i w 92 wtedy roku... Wtedy w 68 nie, roku. Nie, w 92, kiedy czytam ten dokument. Aha. I czytam go w samolocie lecąc do Pragi. I tam jest napisane tylko jedno nazwisko czeskie, że jego zasypali tam ktoś z grupy Taterników i on poszedł siedzieć. Petruszka spotyka mnie na lotnisku i ja mówię, słuchaj, czy znasz tego i tego? Wymieniam to nazwisko. No mówi, tak, ja z jego grupy siedziałam. Bo Petruszka z kolei też siedziała w więzieniu i to jest po prostu nadzwyczajny taki, powiedziałabym, grecka tragedia, czy komedia, tragedia, półkomedia, gdzie występują wszyscy znajomi i kończy się na Petruszce. Panie Petruszko, jak, co Czesi wiedzieli o marcu? Niewiele, tak? Niewiele, ale nie dlatego, żebyśmy się nie interesowali, ale mówiła mi już, to był taki wzryw, że po prostu człowiek miał oczy koło siebie, to co się dzieje. A to co było za granicą, to dolegało bardzo mało, ale jakiś list wykreowaliśmy na fakulcie, już nie pamiętam do kogo, jeżeli do Gomułki albo do kogoś. Nie wiem, ale coś napisaliśmy, że protestujemy, ale myślę, że, bo już dawno wiem, jak wyglądało w Polsce. Wtedy nie wiedziałam. To po prostu nikt nie zauważył, bo tu były sprawy bardzo ważne. A 5 miesięcy później słyszała pani na ulicach Pragi dźwięk sowieckich gąsienic. A widziałam te czołgi, ale muszę powiedzieć, że też wtedy nie wiedziałam, ale dzisiaj wiem, że w Polsce protestowali przeciwko inwazji do Czechosłowacji, że byli ulotki, że byli napisy, że byli kwiaty pod ambasadą. To muszę podziękować teraz. Dziękuję. Pani Ireno, czy pani życie było potem naznaczone tym marcem całe? Tak, ale ja bym powiedziała w pozytywny sposób. To znaczy... To było dla mnie, to była nadzwyczajna nauka. I myśmy, panie Piotrze, spotkali się między innymi w Bułgarii w jakimś 90 którymś roku, ale kiedy ja tam przyleciałam w styczniu czy w lutym 90 roku, czym ja zresztą nie pamiętam, tylko ostatnio moja przyjaciółka o tym pisała, poszłam na uniwersytet i oni byli zachwyceni, że od razu wiem, o co im chodzi i że nikt nie chce ich szkolić w niczym, tylko jeżeli chcą, to mogą spróbować znaleźć maszynę do pisania, czy nawet powielacz wtedy. I to potem się rozciągnęło. To znaczy rozciągnęło się i to właśnie tak tutaj... jak z jazdą na rowerze. Tego się już nie zapomina, tak? Nie, i nawet jeżeli się dobrze na to patrzy, to są takie lekcje i dlatego nie jest przypadkiem, że właśnie w wielu takich rzeczach, które robiłam, robiłyśmy to później razem z Petruszką Szustrową i to była taka grupa ludzi, którzy jeździliśmy do Azerbejdżanu, na Białoruś, na Litwę, bo żeśmy jakoś to czuli, dlatego, że właśnie czyli wtedy... Tak, co cię nie zabije, to cię wzmocni, tak? No nie wszystkich, ale z nami na pewno tak było. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo. Przypomnę, moimi gośćmi była Irena Lasota, osoba, która odczytywała rezolucję studentów 8 marca na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego 50 lat temu i Petruszka Szustrowa, która wówczas była płomienną działaczką z kolei wolnościowych studentów na Uniwersytecie Karola. Dziękuję za zaproszenie. A ja chciałem pożegnać Państwa piosenką Natana Tenenbauma o modlitwa o wschodzie słońca. Ta piosenka dla pokolenia marcowego jest swego rodzaju chyba hymnem? Czy to jest dobre określenie? Pani... Nie, ja po prostu... proszę pamiętać, że mnie sadzono 8 marca i ja niestety nie miałam tego szczęścia, żeby słyszeć piosenki marcowe, czytać ulotki i żyć tym prawdziwym życiem strajkowym. A Natan Tenenbaum pisał wtedy pod tym, był na uniwersytecie i chłonął tą atmosferę. Tak, a jak Kaczmarski później. Natan Tenenbaum, który w 69 roku wyjedzie z Polski, ale zanim wyjechał, to napisał tą bardzo nastrojową balladę. A ja już się żegnam. Piotr Semka, to był Klub Trójki. Dziękuję za uwagę. Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę. Ale chroń mnie, Panie, od pogardy, od nienawiści, strzeż mnie, Boże. Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa. Więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy zachowaj. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola twoja stanie. Ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola twoja stanie. Ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie.